Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silag tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün 27. Hayır, 29. 27? Ha, 27, evet. 27, bir dakika. 27 Temmuz 2010. Tamamen ben geldiğimde genelde kafamı kaldırıp bakıyorum takvime kaçı falan diye. Bugün kafamızı kaldıracak vakit olmadı. Bütün eski kayıtlarımızı falan toplamaya çalışıyorduk. Bugün bir kişiyiz. Yani benim dışımda. Evet, merhaba, Pelin var. Ben Pelin. Pelin bugün kendi başına kaldığı için bol bol konuşacak. İnşallah. İnşallah. Şimdi bugün değişik bir şey de yok. Değişik bir şey değil. Hep aynı şeylerden bahsediyoruz zaten. Yalnız çok değişik bir açıdan konuşacağım. Çünkü ben küstüm. O küsmemi ve teşekkürlerimi falan filan vereceğim kişilere. Pelin de kocaman gözlerle bakıyor ne oldu diye. Evet, neye küstünüz? Şimdi pek çoğunuz biliyorsunuz, arada konuşmuştuk. Bir su vakfının bir toplantısı vardı. 15-17 o civarda. Haziran'da. Bu toplantıda ben panelisttim. Konuştuk işte bazı konulardan. Ondan sonra gazetecilerin eline geçmiş bu panelde neler sunulduğu, nasıl sunulduğu. Sağ olsun onlardan bir tanesi rica etti. Görüşebilir miyiz bu iklim değişikliği konusunda, neler söylüyorsunuz, ne konuşuluyor diye. Tabii dedim, işte buyurdu, oturduk konuştuk ofiste. Ya dedi, hocam bunlar çok ilginç, bunları böyle bir yazıp verebilir misiniz bana, hani resimler falan da olsun. Ya ben de dedim, şimdi hani bu böyle bilimsel alanda oturup hani bir yazıp verir misiniz kolay bir iş değil. Bayağı kafa yormak gerekiyor, söylenen şeylerin arkasında durabilmek gerekiyor. Sadece muhabbet edermiş gibi bu iş olmaz. Ama işte ya, bu haftaya yetişmemiz lazım dediler. Ben de tamam dedim, okey, hazırlayalım bir şey. Ve ben iki gece falan sabaha kadar oturdum onların başında bir şeyler, yani düzgün arkasında durabileceğim böyle iki sayfa yazı yazayım diye. Yazdım, verdim gazeteci arkadaşa. Ondan sonra ve cumaya yayınlayacağız, aman hocam ne olur falan gibi böyle sıkıştırmalarla. Ondan sonra cuma geçti. Ondan sonraki cuma geçti. Ben dayanamadım, bir e-mail attım. Ne oldu diye. Şöyle bir saniye. E-maili de bir... Nerede? Deniyor ki bu birazcık yavan olmuş hocam. Hani biraz daha gazete açısından ilginç kılacak şeyler eklememiz gerekiyor. Ben ondan sonra cevap vermek istemedim. Çünkü hani bilim yavan kalıyor ise yapacak bir şey yok. Biz, çünkü ben bu programda elimden geldiğince böyle yavan kalmayacak şeylerden bahsetmeye çalışıyorum. İnsanları korkutmaya falan yapmaya çalışıyorum. Zaten normalde de gayet korkunç konulardan bahsediyoruz. O yazıda korkutulacak bir şey yok muydu? O yazıda, yani en sonunda o yazıya geleceğim neler olduğuna. Bugün ben aynı gazeteyi açtım. Gazetenin başında, dur bakayım haberin başında ne yazıyor? Türkiye'yi hem sel hem kuraklık vuracak diye bir başlık atmışlar. Dünyanın en önemli hava tahmin merkezlerinden İngiltere'deki Met Office'in Türkiye ve Orta Doğu uzmanı Dr. Carlos Buontempo ürküten bir tablo çizdi. Ha, demek ki böyle ürkütecek, korkulacak şeyler dememiz gerekiyor. Yayınlanması için bunların. Önemli bir tarım ülkesi olan ve bu bölgede yer alan Türkiye iklim değişikliğinden çok etkilenecek. Şimdi bu Met Office ne olduğunu biliyor musun? Hayır, ilk defa. Şimdi genelde yurt dışında devlet meteoroloji işleri genel müdürlüğü her ülkenin var. Ve buna da genel adıyla Met Office deniyor. Yani İngilizlerin devlet meteoroloji işlerindeki bir insan. Bu diyor ki, bir kere mesela bu şey demişler, bu yaz Türkiye'de çok yağmur yağdı, bunun nedeni küresel ısınma mı? Şimdi biliyorsunuz geçen hafta biz bunun nedenini söyledik programımızda. Evet. Haberde İzlanda ile Azurra adası arasındaki basınç farklarındaki değişim falan, bu Azurra neresi bilmiyorum ama biz bunu Azorlar diye biliyoruz. Azorlardaki, yani İzlanda ile Azorlar arasındaki basınç farkındaki ufak değişikliklerden dolayı ya Avrupa'ya yağış geliyor ya bize yağış geliyor. Buna da Kuzey Atlantik İndeksi diyoruz. Bu indeks eğer negatife geçecek olursa Türkiye'ye daha fazla yağış geliyor. Pozitife geçecek olursa çok daha az yağış geliyor ve indeks yaklaşık olarak 15-10 Nisan'dan bu yana negatifte gidiyor. Hala da negatifte şu anda. Dolayısıyla bu hafta sonu yani dün yağdı değil mi? Dündü yağış. Evet dün yağdı. Hayır o pazartesiydi. Pazartesiydi. Dün pazartesiydi. Ha dur ben ya çıldıracağım, ben bugün çarşamba sanıyorum. Geçen az evvel şeyde Facebook'ta yan komşuya diyorum bak bu akşam maç var değil mi? Hayır diyor, yarın akşam maç. Ya bu akşam maç. Anlaşamadık bir türlü. Ben bugünü böyle içten bir şekilde çarşamba olarak algılıyorum nedense. Bunu biliyorsunuz geçen haftaki programda konuştuk işte bu şekilde diye. Ama biz söyleyince sanıyorum Türk bilim adamları olarak haber olmuyor. Ama Met Office'ten koca Dr. Carlos Buontempo söyleyince bu daha haber kaynağı olabilecek bir şey oluyor. Mesela adam diyor ki herhangi bir yerde yani Türkiye'nin şu noktasının şöyle olacağını tahmin etmek epey zor. Bu şu demek, ben esasında Türkiye'yi çalışmadım, ne olacağını bilmiyorum. Lafının birazcık yuvarlak olan durumu. Mesela buna karşılık benim Milliyet'e yazdığım o yazıya bakacak olursak. Mesela ben demişim ki 2040 yılında 2010 yılına göre sıcaklıklar ülke genelinde 1,5 derece artacağı görülüyor bunun. Ve bu sıcaklık artışlarının en yüksek gerçekleşeceği bölge Marmara'nın doğu kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzey ve kuzeybatı kesimleridir. Bu bölgelerde sıcaklık artışının 2040 yılında 2010 yılına göre yaklaşık 2-2,5 derece ortalamada daha yüksek olması bekleniyor diyoruz. Sonra mesela 2070 yılına geldiğinde bütün Türkiye'nin ortalama sıcaklığı 2-2,5 derece artıyor. Yalnız bu sefer çok ciddi artışın görüldüğü bölge İzmir'den Marmaris civarına kadar olan Ege'nin kıyı kesimleri. Burada sıcaklık artışı 5 dereceyi bulacak. Yani bu dikkat çekmedi. Evet, ben bu bizi lafları korkutmadı. Söylediğimde ya yeterli derecede ürkütücü bulmadık, haber değeri yok dendi bunları söylediğimizde. Yani biz bunu bilimsel olarak çalışıyoruz, modellemesini yapıyoruz. Bu sonuçlar çıkıyor ama bunlar Türkiye'de herhangi bir şekilde basının ilgisini çekmiyor. Yalnız bir yabancı gelip ya ben pek bilmiyorum, nokta atışı yapmam kolay değil Türkiye hakkında ama yani Türkiye ısınacak gibi yuvarlak bir laf söylediğinde de vay anasını adam harbi bu işi biliyor oluyor. Ondan sonra mesela diyor ki 2050'de Akdeniz Afrika gibi olacak, öyle mi? Bunu da bu programda biz yaklaşık evet. 1,5 senedir konuşuyoruz. Bu Akdeniz'in kuzeyindeki yaklaşık 30. enlem civarında şu anda bir basınç sistemi, daha doğrusu basınç değil, dünyada genelde o bölge yüksek basınçtır. O yüksek basınçtan dolayı o bölgeler kuraktır. Şimdi o yüksek basınç bölgeleri yavaş yavaş yukarı doğru çıkmakta. İklim değişikliğinin getirdiği şey bu temelde. Yani Türkiye niye çöl olacak, az yağış alacak, ısınacak? Çünkü oradaki yüksek basınç bölgesi yavaş yavaş yukarı doğru çıkmakta. Bundan dolayı Türkiye'de ciddi iklim değişiklikleri bekliyoruz. Yalnız dediğim gibi hani bunu biz bekliyoruz, böyle olacak dediğimiz zaman çok fazla bir etki etmiyor. Mesela adam iklim değişikliğinin Türkiye'de büyük etki yaratacağını düşünüyoruz. Hidroelektrik sistemlerde ve tarımda sorunlar yaşanabilir. Turizm de olumsuz etkilenebilir. Zira kimse Ağustos ayının ortasında çöle gitmek istemez değil mi? Şeklindeki bir yorumu temelde bizim söylediğimiz bilimsel laflardan çok çok daha önem taşıyor. Yani mesela biz başka ne demişiz aynı şeyde? 2100 yılında demişiz Ege bölgesinin kıyı kesimlerindeki sıcaklık artışları yaklaşık olarak 6 dereceye yaklaşacak. Yalnız buna kıyasla Karadeniz bölgesinin büyük bir çoğunluğu ve özellikle doğu kesimindeki artış sadece 2 derece civarında olacak. Türkiye'nin geleninde ise 4-4,5 derecelik bir sıcaklık artışı bekliyoruz. Bizim yaptığımız modellerde yani hani nokta atışı, evet haklısınız biz de burada işte İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki sıcaklıklar 2100 yılında diye bir cümle kurmadık ama epey ciddi miktarda daha hani veriye dayalı yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Mesela ülkemizin güney yarısında normalde yaz aylarında düşen yağış miktarı neredeyse sıfıra yakın olduğu için iklim değişikliği çalışıp yüzde olarak bunu anlatmaya kalkacak olursak bu çok mantıklı değil. Yani yağış yüzde ne kadar azaldı demek pek bir şey ifade etmiyor çünkü zaten yağmıyor. Evet, hiç yağmıyor. Zaten yağmıyor olan bir şeyin yani %50 azalması pek bir şey fark etmiyor. 2040 yılında yaklaşık olarak ülkemizin büyük çoğunluğunda beklenen yağış günde 1 milimetrenin altında. Bu işte bütün yaz boyunca yaklaşık 9 santim yağış demek. Hani metrekareye kilogram olarak belirtiyoruz ya, bu metrekareye 9 kilo yağış demek. Türkiye'nin büyük çoğunluğunda 9 kilo yağışın altında bir yağış bekleniyor. Yalnız burada sadece normalden fazla Karadeniz bölgesinin doğusunda yağış artışı bekleniyor 2040 yılına kadar. Bugünden 2040 yılına kadar. İç Anadolu bölgesinin batı kesimlerinde ve işte gene Marmara'nın güneyi ve doğusunda ciddi miktarda yağış azalması bekleniyor bugünkü şartlara göre. Çünkü hani biz şu anda biliyorsunuz normalde yağış alıyor Türkiye'nin o bölgeleri. Yalnız 2040'a geldiğimizde o bölgelerdeki yağışın ciddi miktarda azalacağını görüyoruz. Doğuda da artacaktı sanırım, değil mi? Şimdi doğuyu biraz konuşacağız. Yani Karadeniz bölgesinde artıyor, o kesin. Yalnız bir de bizim açımızdan önemli olan, mesela bu benim yazdığım yazıda o hoşlarına gitmiş sanıyorum gazetecilerin. Dur, tam neredeydi? Demişim ki kışın tarım ve yeraltı suları açısından en önemli yağış biçimi kardır. 2040 yılında kış aylarında kar yağışı yüksek kesimler hariç Sivas-Şırnak hattının doğusuna çekilecektir. 2070 yılında kar Erzincan-Hakkari hattının doğusuna, 2100 yılında ise sadece Erzurum ve Kars bölgesinde görülecektir. Hani ben birkaç hafta üst üste söyledim, bir daha işte İstanbul'a kar yağmayacak derste evet. Söyledim. Hatta birkaç öğrenciyle iddiaya girdik, bak seneye konuşuruz diye. Yani ben çok iddialı söylüyorum, gelecek sene İstanbul'da kar yağıyorsa gerçekten çok büyük bir sürpriz var demektir İstanbul'da. Yani dolayısıyla şimdi elimizden geldiğince bilim insanları olarak ne kadar kesin laflar edebiliyorsak o kadar faydalı ileriki vadede. Benim söylediğim laflarını da bir defa daha üstünden geçeceğim biraz sonra. Yalnız mesela o kadar yuvarlak laflar var ki bugünkü haberde. Türkiye hala 4 mevsimi yaşayabiliyor, bu değişecek mi? Mevsimlerde şimdiden büyük bir değişiklik yaşandı. Gelecekte de 4 mevsim yaşanacak. Ama bunlar çocukluğumuzdaki gibi olmayacak. Şimdi Carlos Buontempo nereli ki Türkiye'nin eski zamanında hangi mevsimlerin çocukluğunda yaşandığını nereden biliyor? Neyse, yani ilginç yerler var. Hayvanlarda da büyük sorunlar yaşanacakmış. İnsanlar çünkü adapte olabiliyorlarmış ama hayvanların adapte olması çok çok daha zormuş. Yani bu normalde de bilinen bir şey. Tabii şimdi mesela ondan sonra çok ilginç bir takım şeyler. Bunları çok geçen sene sanıyorum bir programımızda konuşmuştuk. Türkiye'nin çevresinin durumu ne olacak diye sormuş gazeteciler kendisine. Ve demiş ki Suudi Arabistan ve Arap Yarımadası'nın güneyi yağmurda büyük bir artış görecek. Şimdi bu hani hep söylediğimiz klasik bilimsel laf. 30. enlemdeki yüksek basınç birazcık yukarı kaydığında ekvatorda bu hani yağmur ormanları falan olan tam ekvatorun orta göbeğinde her gün yağış alan bölge gittikçe genişleyecek. Şimdi bu bölgeye dikkat ederseniz bu bölge neredeyse Arap Yarımadası'nın şu anda en ucuna, yani Yemen'e teğet geçiyor zaten. Yani Yemen'den biraz daha aşağıda olacak olursanız yağış almaya başlıyorsunuz. Bu son yağmurlarıydı, şuydu buydu. Ciddi yağış alıyor o bölge. Ama Arap Yarımadası'na kadar ulaşamıyor bu yağışlar. Şimdi bu yağış alan bölge iklim değişikliğiyle birlikte hafifçe genişlediğinde Arap Yarımadası'nın güneyi de bundan etkilenecek. Ve Arap Yarımadası esasında bayağı makul ve hoş bir yer olmaya başlayacak iklim değişikliğiyle ilk başta. Yalnız tabii bunun bizim güneyimizdeki ülkelere, yani Lübnan, Suriye, Irak, İran bu gibi ülkelere de çok ciddi negatif etkisi olacak. Çünkü kurak olan bölge yavaş yavaş yukarı doğru taşınıyor gittikçe. Yani bizim ülkemize de girecek bu kurak ülke. Bunda da işte suyu tamamen kaybetme potansiyeli var diyor buranın. Bu değişim bölgedeki politikayı nasıl etkiler diye sorulmuş kendisine. Susuzluğun çatışmaları tetikleyeceğini düşünüyoruz. Kilit noktada, yani Dicle ve Fırat'ta suyun azalması bütün Orta Doğu'yu etkiler. Ama iyi de haberler var. Afrika'daki bir araştırma, ki Afrika'da araştırma yapılıyormuş bu konuda. Ama Türkiye'deki araştırmalar gazeteciler açısından önem taşımıyor, ama Afrika'daki araştırma suyun azalmasının ülkeler arası işbirliğini arttırdığını gösterdi diyor. Bu anlaşmaya nereden ne buldular, nasıl araştırdılar bilmiyorum ama en son ben Afrikalılarla konuştuğumda bunlar birbirlerini yeme noktasında gayet ilerlemiş durumdalardı. Özellikle Nijer, Nijerya, Kamerun birbirleri, yani neredeyse savaşa gidiyorlar şu anda su üstünden. Ondan sonra bu Nil Nehri'nin suları bağlamında Etiyopyalılar, artı kim var orada? Sudan var. Mısır var. Bunlar savaşta değiller ama savaş sebebi yani Mısır mesela çok ileri bir yorum yaparak Etiyopya eğer baraj yapacak olursa Nil'in sularını tutacak biçimde bunu bir savaş sebebi sayacağız diyor. Şimdi bütün bu laflar edilirken Afrika'daki bir araştırma suyun azalmasının ülkeler arası işbirliğini arttırdığını gösterdi lafı. Neyse bilemiyorum. Saçma kalmış. Evet şimdi bir müzik arasına gidelim sonra devam edeceğiz lafımıza. Sing da. Arada da dinleyicilerle yazışıyoruz. Çok küsmüşsünüz ya diyorlar dinleyiciler. Ama haklısınız küsmekte. Ha yok küstüğüm bir şey yok ya. Bu hani bizim şu andaki toplumumuzun normal bir durumu. Şimdi çok ilginç bir şey. Yazının ben altını okumamıştım. Ben normal gazeteden okudum bunu. Şimdi önümde web sitesinden açmıştım. Biliyorsunuz web sitesinde dinleyicilerin yorumları da var altında. Mesela bir tanesi demiş ki dönem dönem kuraklık oluyor. Barajlar boşalıyor. Dönem dönem yağmurlar sele dönüşüyor. Bu geçmişte de böyleydi, gelecekte de böyle olmaya devam edecek. Bana göre küresel ısınma diye de bir şey yoktur gibi gayet böyle makul mantıklı bir şey söylemiş. Ama mesela içinde bir kullanıcı şey demiş, Yağışlar arttı ama yanlış zamanlarda, birazcık artık bilim adamlarına güvenelim. Biz sürekli dışarıdan gelen haberlere bakıyor, kendi bilim adamlarımıza araştırma yapacak ortamları tanımıyoruz. Türkiye'de de sürekli olarak ev yapılıyor. Bunlar fazla mı az mı diye bakılmıyor. Mis gibi güney coğrafyası, kendini bilmeyen müteahhitlere falan filan, neyse devam ediyoruz. Çok ilginç yorumlar var altında da haberin. Yalnız azıcık daha devam etme bağlamında başka ne tür gelişmeler var diyor. Bugüne kadar dünyada kaydedilmiş tüm verileri bir araya getirmek üzere bir proje başlatıldı. Bu veri tabanıyla gelecekte ilgili tahminlerimiz de daha doğru olacak. Her şeyi dijital ortama taşıyoruz. İşte bizim grup da bu veri tabanı dediği şeyin üyesi. Yani adamlar yapıyorlar, biz de yapıyoruz. Aynı grubun üyesiyiz. Ama onlar söyleyince bazı şeyleri, hadi eyvallah, biz söyleyince yavan oluyor. Neyse, şimdi ilginç bir şey daha sormuşlar. Tabii bizim gazeteciler devamlı olarak böyle adamları dürtükledikleri için, mesela demiş ki, iklim değişikliğiyle depremlerin bir bağlantısı olabileceğini düşünüyor musunuz? Adamcık ne desin, hayır demiş. İkisinin arasında bir bağ olup olmadığı alaştırılıyor. Ama mesela işte bazı ülkelerde, Grönland'da buzullar eriyince hafif Grönland yükseliyor. Bu Grönland'da bir takım deprem olaylarına etkisi olabilir mi? Yani belki olabilir. Ama onun dışında fazla bir etkisi yok, en azından Türkiye'de yok. Şimdi bunun dışında hani benim kendi yazdıklarıma birazcık geri döneyim. Bizim açımızdan mesela salgın hastalıkların yayılması açısından kış aylarının düşük sıcaklıkları çok önemli. Çünkü özellikle sivrisineklerin ne kadar süre sağ kaldığı, yumurtaları falan, bu gibi konular çok önemli olduğu için. Mesela 2040 yılında ülkemizin güney ve batı kesimlerinde 1-1,5, kuzey ve doğu ve kuzey kesimlerinde sıcaklık 1,5-2 derece artış gösteriyor. 2100 yılına geldiğimizde yaklaşık olarak 3 derece sıcaklık artışı var güneybatıda, güneyde ve batıda. Karadeniz'in doğusunda ise 6,5-7 dereceyi aşıyor sıcaklık artışı. Kış sıcaklıklarının artışı. Yani bu korkunç sayılar bunlar. Mesela ilkbahardaki sıcaklık artışlarına bakıyoruz. En yüksek değerler hangisi? İlkbahar en yüksek sıcaklık artışının görüldüğü dönem oluyor. Ankara çevresi gibi gayet böyle hani nokta atışı yaptığımız bir şey, 2 dereceyi bulan sıcaklık artışı bekleniyor Ankara çevresinde. Ve Orta Anadolu bu dönemde en sıcak, en çok ısınan bölge oluyor. 2070 yılında ise ilkbaharda en ısınan bölge Artvin Hopa civarı oluyor. Korkunç bir şeyler yazmışım ya. Ben gerçekten böyle hani daha nokta atışı nasıl olur bu işte? Onu da konuşacağım. Azıcık vaktimiz kalıyor değil mi? Evet. Akdeniz bölgesindeki sıcaklık artışı 2100 yılında yaklaşık olarak 8 dereceyi bulabiliyor. Yani bütün Akdeniz kesimi ve Güneydoğu Anadolu dahil olmak üzere. İlkbahardaki. Bu veriler hocam %90 civarı gerçek değil mi? Olması şimdi şöyle bir şey var. Biz bunun altında yazdığımız şey şu. Bu modellemeyi yapmak için global verilere dayanıyoruz. Bu Max Planck, Almanların Meteoroloji Enstitüsü'nün geliştirmiş olduğu ECM5 diye bir model var. Biz bunu alıyoruz. Bunun üstüne bir bölgesel iklim modellemesi programı kullanıyoruz. Bu modelin sonucunda çıkan veriler bunlar. Şimdi ve bu daha önce de konuşmuştuk, A1-B senaryosuyla yapmıştık bu işi. A1-B senaryosu da esasında kötü bir senaryo değil. Ortalama bir senaryo. Daha kötü sonuçlar da var. Yani A2 var daha kötü olan. Daha iyileri de var ama hani A1-B ortalama bir olaydır. Dolayısıyla şimdi bunda ne bileyim ECM5 yerine başka bir model kullanılsa ya da REXIEM, bizim kullandığımız bölgesel modelleme yerine başka, bu sonuçlarda hafif farklılıklar olabilir. Ama ana fikri bunun. Yani Türkiye'de ortalama 2,5-3 derece şu mevsimde sıcaklık artışı diyorsak, hangi program bunu yapacak olsa 2,5-3 derecenin çok dışında bir şey bulmuyor. Ortalama kötümserlikte bir model kullandığı zaman. Yalnız bundaki temel nokta, yani biz bu modeli çalışıyoruz, başkaları başka modeller çalışıyorlar. Bunların hepsinin toplanıp bir ortalamasının alınıp bu sonucun ortaya konması gerekiyor. Ve yani bu tür modelleri çalışan Türkiye'de de çok insan var. Yani ben kendi başıma, bizim grup bunu tek yapıyor demiyorum. Yani devlet meteorolojide de çok canavar gibi arkadaşlar var bunu çalışan. İTÜ'de iki farklı en azından grup var bunu çalışan. Biliyoruz, çok iyi insanlar. Tamam mı? Yani Türkiye'de çok fazla insan var bu konuda çalışan. Ve nedense gazeteciler işte İngiltere'deki Met Office'deki bir adamın Türkiye konusundaki yaptığı çalışmaları nedense Türkiye'de yapılan çalışmalardan çok çok daha önemliymiş gibi gazetenin ön sayfasına taşıyorlar bir de. Yani başka bir tarafı da değil. Şimdi son en son lafımı bitireceğim. Önemli kısmı şu. Şimdi biz bu Açık Radyo'da bu programı yaklaşık olarak 1,5 senedir yapıyoruz. Evet. Bütün yani Açık Radyo'ya bu konuda çok ciddi teşekkürlerim. Çünkü bu işte gazetecilerin yaptığı gibi ya şimdi bunu çok yavan oldu. Bu bilimi birazcık daha korkutucu yapsanız da bizim okurlar da biraz daha böyle üf habermiş falan diye dinleseler gibi bir lafı dinlemedik biz bunca senedir. Hiçbir şeyimize laf söylenmedi. Bilimsel açıdan doğru olan neyse siz onları söyleyin dendi. Onun için hani bu bağlamda da Açık Radyo'ya bütün teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hiçbir zaman bilimsel olarak herhangi bir lafı yani bunu biraz daha abartın da dinleyicimiz artsın gibi saçma sapan bir laf duymadık onlardan. Çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Daha kalabalık olacağız inşallah. İnşallah. Hoşçakalın. Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.